राम। यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 15 सितंबर 1994 को साय लगभग 4 बजे बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीतदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। मैंने अंतिम बात बताई कि भगवान के शरण हो जाओ। मार्मिक बात यह है कि भगवान ने तो संपूर्ण जीवों को शरण ले रखा है। किसको कहां जन्म देना है, कब किसको उनका किया हुआ कर्म भुगताना है, कैसे किसकी कैसी व्यवस्था करनी है, ये सब भगवान स्वयं करते हैं। आपसे सलाह भी नहीं लेते, पूछते भी नहीं, आपसे आप कर रहे हैं। आप सब सोच सकते हो कि हम अपने घर पर जो अपने माता पिता से जन्म लिया है, क्या आपने जान कर लिया है, क्या आपने अपनी बुद्धि पूर्वक आकर के उसको मां बनाया है। तो ये सब काम भगवान का अपना बनाया हुआ नहीं है। तो भगवान ने तो मातृ जीव को अपना मान रखा, नहीं जान ही रखा है। मानना तो पीछे होता है, वो जानते हैं। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मेरे पैदा किए हुए हैं और सभी मेरे वो प्यारे लगते हैं। तो भगवान को तो हम प्यारे हैं। हमने गलती क्या की है कि संसार को अपना मान लिया, शरीर को अपना मान लिया। जो अपना है नहीं, जो अपना नहीं है उसका अपना मान लेने से जो अपना है उसको भूल गए। बात ये खास है, शरीर संसार अपना नहीं है। कह रहे क्यों कि शरीर पर आपका बस चलता है, जैसा आप रखना चाहें वैसा शरीर को रख सकते हैं, जैसा इसको बदलना चाहो वैसा बदल सकते हो, शरीर श्याम है तो उसको गौर कर सकते हो, बीमारी हो जाए तो उसको दूर करने की सामर्थ्य है, बीमार न होने दें ये आपके बस की बात है, नहीं तो बीमार क्यों होते हो। अपने जो फल भोगते हैं वो परवश होकर भोगते हैं। तो भगवान के वश न होने से भगवान की प्रकृति के वश में होते हैं। अगर भगवान के वश में हो जाए, भगवान के शरण हो जाए, तो माया में तो अंतरंतर ये माया दुरुत्तया देवी एषा गुणमयी मम माया दुरुत्तया। ये भगवान की माया बड़ी दुरुत्तया है, केवल भगवान के शरण हो जाए तो छूट जाएगी। कहते भगवान की माया में हम फंस गए, बंध गए, हम क्या करें। भगवान की ऐसी माया है। एक अच्छे संत थे, उनके पास में किसी ने कहा कि महाराज भगवान की माया में हम तो फंस गए, मुखद राम राम राम राम राम राम राम राम। बड़े अपराध की बात है, भगवान की माया किसी को फंसावेगी? अरे फंसाता है, मुसरे को पकड़ने वाला जीवन वो पकड़ देता है। ऐसा भगवान ने जाल रचा है जिसमें जीव फंस गया, तो हम तो फंसे हुए हैं। फंसे हुए भगवान की माया में फंसे हो, इसका अर्थ माया फंसाती नहीं है, है तो भगवान की मान लेते हो अपनी। ऐसे राज की कोई चीज और अपनी मान ले करना पड़ेगा ही, माया ने थोड़े फंसाया है। आपने भगवान की माया को अपना मान लिया, अरे दूसरे मनुष्य की एक प्राणी की भी चीज को अपनी मान लेते हो तो दंड मिलता है। और सबके मालिक तो है भगवान, और आप बन बैठे मालिक, ये तो डंडा पड़ेगा भाई। बेईमानी का तो यही काम है, बंधन क्या है बेईमानी का? मुक्ति की ईमानदार की, केवल ईमानदार बन जाओ महाराज, हमारी कुछ नहीं है, मुक्ति हो जाएगी उसी क्षण, भले अभी मान लो। आपकी है तो आपके मर्जी के मुताबिक बन लो, रख लो, और नहीं तो अपनी क्यों मानते हो, भगवान को दे दो। देने क्या है, अपना अपना छोड़ दो, भगवान की तो है ही। आप अपनी मान लेते हो तो क्या वो चीज अपनी हो जाती है? बिल्कुल गलती की बात है, वो तो भगवान के भगवान की रहेगी। आप नाहक बेईमानी से फंस जाते हैं। क्षमा करना भाई, शब्द कर रहा है जरा, क्षमा कर देना, क्षमा माफी दे देना। आप हम सब गलती ये करते हैं कि उसको बेईमानी से अपनी मान देते हैं। बेईमानी ईमानदारी नहीं है, कर तो सकते कुछ नहीं, और हमारी है। जितना दिन जीना चाहे जी सकते हो, जैसा निरोग होना चाहे जैसे निरोग हो सकते हो, जैसे कुटुंब को चाहे वैसे कुटुंब को बना सकते हो, अपनी मनचाही कर सकते हो पूरी, नहीं कर सकते तो भाई दो ही बात है, चाहे तो अपने मन के मुताबिक शरीर को संसार को कुटुंब को सबको रख लो, और नहीं तो अपना पना छोड़ दो। दो बात है, मर्जी आओ सो कर लो, तो अपना पर तो कर सकते नहीं, तो अपनी नहीं है ये मान लो, अपनी नहीं है, सीधी सादी बात। तो अपना अधिकार जमाओ मत, अपना अधिकार जमाना यही फंसना है। देखो प्रत्यक्ष बात है, एकदम प्रत्यक्ष, खूब ध्यान देकर सुने। संसार बड़ा लंबा चौड़ा है, मकान बहुत है, जनता बहुत है, जमीन बहुत है, रुपये बहुत है, वस्तुएं बहुत है। आप किस में फंसे? जिनको अपना मानते, ये हमारा घर है, अब फंस गए। ये हमारे कुटुंबी है, फंस गए। ये हमारे रुपये है, फंस गए। अनगिनती के रुपये संसार में पड़े हैं, आपने 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000 अपना मान लिया, उसमें आप फंस गए। तो रुपये में थोड़ी फंसे हो, अपनी ममता कर लीजिए फंसे। जैसे संसार से तो आप मुक्त हैं, 1,00,000-2,00,000 रुपया में फंसा है, कोई 5,00,000-10,000 में फंसा है, कोई करोड़ रुपया में फंसा है, जिसको अपना मान लिया उसमें वो फंस गया। और दुनिया की इतनी बड़ी चीज से मुक्ति आपकी है ही, संसार के जितने प्राणी हैं उन सबसे आप मुक्त हैं। संसार के जितने घर हैं आप घर के सिवाय उनसे सदा आप मुक्त हैं। संसार में जितने प्राणी हैं कुटुंब भी है, और जो अपने कुटुंब माना है उसको छोड़कर सबसे मुक्त हैं आप। जमीन जायदाद जो अपनी नहीं मानी है प्रत्यक्ष से मुक्त है, वो बन जाए बिगड़ जाए रह जाए चल जाए कोई परवाह नहीं, अपनी मान ली उसमें फंस गए। तो ये क्या है? ये क्षमा करे महाराज, ये बेईमानी है, ये ईमानदारी नहीं है। आप कहते हो मेरी स्त्री है, मेरी स्त्री है, आप कह दो, परंतु आपकी स्त्री है वो किसी की माँ भी होगी और किसी की बेटी भी है वो, और किसी की बहन भी है, और किसी की नानी है, मामी है, भुआ है, भतीजी है। क्या औरों किसी ने आपके लिए आपकी है, केवल औरों की नहीं है? तो आप अगर कब्जा कर ले तो मेरी ही है, ये ईमानदारी नहीं है। तुम्हें क्या करें भाई, ये तो हमारा कुटुंब, हमारी स्त्री, हमारा परिवार। तो हमारा मानने का तात्पर्य है उनकी सेवा करना। जैसे वैद्य होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वो कहते हैं ये हल्का हमारा है, हमारे इतने हैं मरीज है, इतने हमारे बीमार आदमी है, तो इतने मेरे हैं बीमार, इसका अर्थ क्या? इतनों का इलाज करो, तो ये मतलब है। कब्जा करोगे? ऐसे इतने मेरे, इसका किसा प्रबंध आप करो, ये है मालिक बन गए थे, ये गलती है, इसी का ही बंधन है। सीधी सादी बात है, बहनों माताओं की शिकायत होती है आजकल की बहुआ मानती नहीं, बेटा आजकल के हमारी बात मानते नहीं, तो तुम कब्जा करना चाहते हो? अपनी दो बात है, चाहे तो आपकी मत मानो और चाहे आप कब्जा करवा लो, तो करवा तो सकते नहीं, सीधी बात अपना नहीं माने, बस यही नहीं, अपना मौज हो जाए, आनंद हो जाए, एकदम पक्की, इतनी सच्ची, इतनी ठोस, इतनी सिद्धांत की बात पक्की है। आपकी लड़की बड़ी होगी, बड़ी चिंता हो गई, और विवाह हो गया, घर पर सब अच्छा मिल गया, कन्यादान कर गया, अब चिंता मिट गई, घर में बैठी है, आपके भी यहाँ बैठी है, प्रियर में रहती है बच्ची कई बार, अब उसकी चिंता है क्या आपने? अब चिंता मिट गई, संबंध नहीं हुआ तब तक चिंता, संबंध हो गया, ब्याह दिया, अपने घर गई, अपने घर गई। आप अपनी मानते हो गलती है, आप इतना ही है, उसका ब्याह कर दो, संबंध कर दो, जो देना उसे दे दो, ये आपका है। संसार भर में ये सिद्धांत पक्का है कि जो अपनी बात नहीं है, अपनी चीज नहीं है, उसको अपनी न माने, केवल ईमानदार रहे। शरीर ठीक नहीं रहता, चिंता करते हो, हमारा मन ठीक नहीं है, चिंता करते हो, मेरे पास शिकायत होती है क्या, मन हमारा भगवान में लगता नहीं, क्या करें? मन आपका लगता नहीं, शिकायत मेरे से, ये कोई न्याय है? मेरा मन नहीं लगता, मेरा आपका मन तंग करे, मेरे पास शिकायत तब कर सकते हो कि स्वामी जी आपका मन हमारे को तंग कर दे तो उसे ठीक रखो, तब तो ठीक रखो। जब मन को मानते हो अपना, वो लगता नहीं, ये शिकायत मेरे से। आज ही पूछा तो मैंने कहा भाई 32, 33, 34 में प्रश्न है, 35, 36 में उत्तर है। अभ्यास वैराग्य से इसका निरोध करो, अपना न मानो तो निहाल हो जाओ। एक बहुत मार्मिक बात है, साधुओं के लिए बहुत ही बढ़िया बात है। छोरा बिगड़ता है माँ के पास, माँ के पास न रहे तो बाप के पास रहने से इतना नहीं बिगड़ेगा, और कोई मास्टर के पास रहे तो सीधा हो जाएगा, और संत के पास रहे तो महात्मा बन जाएगा, कोई लड़का एक ही अपना बनते वो बिगड़ जाता है। ऐसे मन बिगड़ गया, आपने अपना माना, इसलिए अगर अपना ना मानो मन शुद्ध हो जाएगा, करके देख लो। आपका लड़का मानता नहीं है, सच्चे हृदय से उसको भगवान को दे दो कि महाराज आपका, अपनी ममता उठा लो, शुद्ध हो जाएगा, आदर शुद्ध करके देख लेना। बाजार में बहुत मिठाई पड़ी है, आप लेने की इच्छा नहीं करते, ठाकुर जी के भोग ले गया, लखपति क्रोध हाथ पसारते हो, इतना सा कण का देने पर आप राजी हो जाते हो, कि ठाकुर जी का प्रसाद मिल गया। फर्क क्या पड़ा, बाजार में मिठाई वही मिठाई ये है, पर वे ठाकुर जी के अर्पण कर दी वो पवित्र हो गई। अब वो चढ़ाने वाला नहीं कह सकता कि ये सब भोजन मेरा है, ये तो ठाकुर जी का प्रसाद है। ऐसे सबको अगर भगवान के समर्पित कर दो तो ये भगवान का प्रसाद हो जाए, आपको निहाल करेगा, दुनिया को निहाल करेगा, सबके लिए पवित्र हो जाएगा। और ममता कर दो तो महाराज फंस जाओगे। मैंने देखी ये बात, एक याद आ गई, आपको बात बतावे। हमारे बचपन में खेलते थे हम, तुमने हमने देखा एक छोरिया पोटा सूते थे, गाया रहा पोटा सूते थे। अब छोरी वो देखा कि मेरा पोटा है, अभी लेने वाले मेरे पे है नहीं, कोई कुंडा व्यवस्था है नहीं, तो वो क्या करती है कि कीर सीख रही थी, आरी रे गाली रे मारो दे रे आए त्यारे माए त्यारे मरसी। जैसे लक्ष्मण ने कार कटाई ऐसे कार कटा दी, कुछ कोई तो ये कार मत कटाओ महाराज, कार कटाओ बेकार हो जाओगे, और कार मत कटाओ खुली हो जाएगी आप जाओगे, कार कटा सकते कार को रावण नहीं लांग सका महाराज। ऐश्वर्य लेती नहीं हो पोटा चुपड़े वाली भी कार कटा दी, कार कटा दी। एक बार कलकत्ता से हम बांकुड़ा गए थे शेठ जी के वहां, तो शेठ जी गीता पढ़ी थी, पुस्तक पढ़ी उनकी, तो हमारे साथ थे एक सज्जन कसेरा जी, वो गीता लेकर पाठ करने लगे। गीता के इस पर शेठ जी का एक कार कटाई नहीं है, इस पर कार कटाई नहीं है, अपने पाठ कर रहे थे तो पाठ करने लग गए। दूसरे की पुस्तक लगे तो भाई कार कटाई हुई है, बगाल लगे तो आप कार कटाते और फंस जाते हो, हम फंस गए, तुम कैसे फंस गए, खुद ही रखो ठाकुर जी के सभी। तो संत महात्माओं की चीज में ऐसा दोष नहीं लगता है, वो कार गए जितनी ममता अधिक होती है उसमें गड़बड़ी होती है। वृंदावन में हंसदास जी महाराज थे, बड़े प्रसिद्ध संत थे, धोबी गली में उनका स्थान है, वृंदावन में धोबी गली में स्थान है। तो ये निब्बे की बात है, 1989 की हम वहां रहते थे, तो भिक्षा मांगकर खाते थे, एकादश दिन वहां जाते थे, हनुमान जी महाराज के वहां फलाहार करते थे। उन्होंने एक बात कही थी, उन्हें कई हुई बात याद आ गई। एक मांगने वाला आदमी था जो स्त्री बैठा हुआ, पैसा वैसा वैसा ऐसा मांगता था, दे दे भाई दे दे हमें दे दे, दे ऐसे ऐसे पैसे इकट्ठे कर लिए, बरसों तक मांगते मांगते रुपया हो गया, रुपयों की मोहरें कर ली। अब मोहरें कर ये हुआ बीमार, बड़े प्रतिष्ठित संत के कई बात कहता हूं मैं, मेरी बात नहीं है। बीमार हुआ तो लोग उनको खिलाने पिलाने लगे, बीमारी ज्यादा बढ़ती गई तो उसने कहा कि क्या खाओगे, के हलवा बना लाओ शीरा खा लो, जो रवि बना लो शीरा, बीमार शीरा बना दे दिया, अभी बीमार है दे दिया। तो क्या किया कि वो मोहरे थे उनको सीरे में लपेट लपेट के थे खा गए, मर गए। उनके दाह क्रिया की, तो दाह क्रिया करने के बाद देखे तो वहां सोना पड़ा हुआ मोरे, वो तो जलता नहीं, शरीर जल गया, काट जल गया, वो जल ही नहीं। कह रहे इनके पास ये था कि स्नान कर दिया, साफ कर दिया, पास कुछ था ही नहीं, अब बाहर से स्नान कर भीट गिर जाए क्या पता लगे, इसे पता ही लगा कि गिट गए खा गए। तो क्या करो, कैसे ऐसा करो कि ठाकुर जी का भोग लगा, संतों को प्रसाद करा। तो संतों को निमंत्रण दे दिया, हलवा पूरी साग बन गया, ठाकुर जी भोग लगाया, संत बन देंगे, भोजन करने को बैठे तो मुर्दे दलने की गंध आ गई, वो गंध उसी मारे थे जलते मुर्दे में, वो गंध दुर्गंधी आ गई, अब तो नहीं खा सकते, सब यू ही गया, कोई खा नहीं सके। पहले ठाकुर जी ने स्वीकार दिया, ये ठाकुर जी को भोग नहीं लगा। तो माया में जो वासना रह जाती है वो चीज इतनी अशुद्ध हो जाती है। अब बताओ, अब सोना वैसा बना हुआ, भोजन बना, उसमें गंध आवे मुर्दे की, मुर्दे जलने की गंध आवेगी, ये दशा है भाई। आप ममता करते हो, आप कहते भगवान की माया में फंस गए, अगर भगवान की मोहर है समझते तो फंस जाते, मेरी मोहर है पीछे रह जाएगी भाई, तो पीछे शादी चलेगी। ये दशा है जो ममता करते हो, अरे शरीर को भी अपना नहीं माने, वे राजा विदेह हुए, राजा थे राजा, सीता जी का नाम वैदेही, विदेह की पुत्री वैदेही, वो विदेह होते हुए विदेह अपना नहीं, बिल्कुल अपना पन शरीर से छोड़ दिया, अब वो दशा नहीं होगी, गंदी नहीं होगी। वो एक साधु थे, मैं भी वहां था, मैंने ख्याल नहीं किया, उनकी दाह क्रिया करी तो उसमें सुगंधि आ रही थी, मेरे साथ पंडित नित्यमलाल जी यहाँ के गोस्वामी थे, उन्होंने कहा कि सुगंधि आई, मैंने ख्याल नहीं किया, पीछे कहा कि सुगंधि आती थी शरीर के जलने में, मेरे को ख्याल दिया, मैं था वही, उन्होंने कहा कि सुगंधि आ रही उनसे, तो कितनी विचित्र भाव है, मुर्दे के धुएं में सुगंध आवे, जो भगवान के अर्पण कर दे वो चीज शुद्ध हो जाती है। बहनों माता से कहना है कि आपकी बहू कहना नहीं माने, सच्चे हृदय से भगवान को दे दो, बिल्कुल अपनी बहू है ही नहीं, ये तो भगवान की बालिका है, सेवा करो उसे, चाह क्या कर गई, ये तो भगवान की है, स्वभाव शुद्ध हो जाएगा, करके देखो। पर ममता टूटेगी, जब ममता होगी तो शुद्ध रहेगी, अपनी ममता ही है, लड़के वाले उसमें भगवान ही कर दो, संपूर्ण घर की जितनी चीजें हैं उन सबको अपनी मत मान, घर पर भी तुलसी दल रख दो, तिजोरी में सुख दल रख दो, गहनों में भी तुलसी दल रख दो, कपड़े भी बढ़िया बढ़िया बक्सा में उसमें तुलसी दल रख दो, छोरा छोरी पर भी तुलसी दल रख दो, तुलसी दल रख करके भगवान को अर्पण कर दो, महाराज ये सब आपने अपने पर लगा लिया, आपका श्री कृष्ण गुण वस्तु भगवान हो गया, शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। ममता है ये ममता, मेरा कर लिया अशुद्ध हो गई, अब वो किसी के काम की नहीं रही, कार निकाल देगा किसी कार, अरे कार मत लगाओ महाराज, आपकी है नहीं, कार लगाने वाला का है पोटा, पोटा तो यूं ही निकल गाय पाई, वो कार लगा दी, अब छोरिया पोटा चुकने वाली नहीं लेती, महाराज कार लगाई हुई की कार, तो ऐसी आपने जो कार लगाई है ये ही बेकार बना रही है, अगर कार लगाओ खुली कर दो, संसार को छुट्टी दे दो, आपकी छुट्टी हो जाएगी, और संसार को छुट्टी नहीं दोगे तो आपका बंधन हो जाएगा, अरे आपकी रहेगी नहीं, बंधन बंधन आपका रहेगा, वस्तु कोई आपकी रहेगी नहीं, रहने वाली है ही नहीं कैसे रहेगी, और बंधन जाएगा नहीं, अपनापन उसमें से जब तक आप नहीं छोड़ोगे तब तो वो मिटेगा नहीं, प्रत्यक्ष बात देखी हुई है, आप हम सब जानते हैं, एक आदमी मर जाता है, मरने पर उनको जला देते हैं, जलने पर उनकी हड्डियां फूल चूमते हैं, वो फूल गंगा जी में डाल दो तो कहते उसका कल्याण हो जाएगा, मरने पर जलने पर भी ममता छूटती नहीं और रहते हुए ममता छूट सकती, अगर संबंध नहीं हो तो फूल गालने से कल्याण कैसे हो जाएगा, वो तो मर गया उसको जला भी दिया आग में जलगी खत्म ही हो गई, बन जल जाए बेशक ममता नहीं मिटती, बंधन नहीं मिटता, और कहते हुए ममता छोड़ दे तो मौज हो जाए। सच्चे हृदय से कोई साधु हो जाता है, पीछे कुटुंब में एक साथ मर जाए तो उसकी चिंता होती नहीं, दुनिया मर गई वही मर गई। चिंता होती है मेरा कुटुंब मेरा है, तो चाहे साधु हो जाओ और कितने किसी हो जाओ, फंसा हुआ वही है। ये बुलबुल पालते हैं, पीछा होता है उसको, पहले डोरी रखते हैं, वो ऊंचा उठता है, खेस उतारना पड़ता है। ऐसे आप चाहे इंग्लैंड चले जाओ, फ्रांस चीन चले जाओ, जापान चले जाओ, घर में बंधा हुआ है, पीछे की तरह डोरी बंधी हुई है, कागज नहीं आया, पत्थर नहीं आया, इतनी लंबी डोरी है आपकी, उसे बंधे अपना है ही नहीं, मौज हो गई। आपने साधु बना दिया, अपनी है ही नहीं, फिर से अच्छा वे मंदा वे जावे कुछ भी करो। अरे आप रोटी दे करके भी साधु को बांधते हो, छुट्टी नहीं देते, मेरी रोटी खावे, मैं कपड़ा देता हूँ वो कपड़ा वो दे। तो अब पहले हमें कपड़ा दिया है, दिया नहीं है, छापा मारा है हमारा, जिसको दिया कैसे हो जाएगी। बंधन आपका किया हुआ है, दुनिया का नहीं। आप अगर बंधन नहीं करते तो आपके बंधन होता ही नहीं, दुनिया का ही होता हो। पर अपना मान लेते हो, मेरापन कर लेते हो, मेरापन करो, जैसे वैद्य होता है, डॉक्टर होता है, इनके इलाज हमें करना है, ऐसे अपना कुटुंब है, उनका भरण पोषण प्रबंध रक्षा उनकी करना है, अपने कुछ नहीं चाहना है। प्याऊ लगाने वाला पानी पिलाता तो उसे कुछ चाहता है कि रुपया दे जाए, पैसा दे जाए मेरे को। इस तरह से घर में रहते हुए करो आप, ये मेरी स्त्री है तो मेरी नहीं है, ये अपने बाप की बेटी भी है, भाई की बहन भी है, क्या नहीं है। तो आप क्या करते हो, मेरी स्त्री तो इसका भरण पोषण करो, गहना कपड़ा जगह दो, और किसी तरह से दुखी न हो जाए, किसी बात की कमी न हो जाए, ये आप सेवा करना आपका काम है। आप अपनी गद्दी पर बैठे हो, बाप की जगह बैठे हो, उसने त्याग किया है, माँ बाप का भाई भतीजा भुजाओं का त्याग किया है, तो आपको उसका दुख नहीं देखना चाहिए। आप कष्ट उठा लो पर स्त्री को कष्ट न हो, आपके लिए त्याग किया है पीछे, तो आपके ऊपर जिम्मेवारी आ गई इसका पालन पोषण करने का। अरे पालन पोषण करना ही हमारा काम है, अगर वो नहीं माने तो कोई जरूरत नहीं है। भगत पर रोटी भी नहीं कर दे तो कहते भी दादा मैं कर दूंगा रोटी, तू भी खा ले, मैं उठा दू, कब्जा क्यों करते हो, जो समझ दे तो हमारी है, हमारी है, हमारे हो जाए, आपकी हो जाएगी तो आप हतोगी, जितने जितने आप अपनी मान लोगे वो आपकी आफत हो जाएगी। बड़े बड़े मिनिस्टर राजा महाराजा अपनी मान लेते तो फंस जाते हैं। पहले के राजा लोग राज्य को अपना नहीं मानते थे, बीकानेर दरबार मानते थे, श्री लक्ष्मीनाथ जी का बीकानेर, हम सेवा करते हैं ठाकुर जी की, ये पुरानी रीत है, और उनका ये राज्य है, उसका भरण पोषण काम करना हमारा काम है। ये भीनासर है, ये मुरली मनोहर जी का राज्य का है, सेवा करेंगे हम, प्रबंध हम करेंगे, हम मालिक नहीं, मालिक मुरली मनोहर जी महाराज। इस वजह से राजा बड़े मुक्त हो गए, हमारा नहीं है भाई, ये भगवान का है, परमात्मा का है। सच्ची बात, आपका बस चलता नहीं, आप कर सकते नहीं, मुफ्त में बंध गए, भगवान की माया में बंध गए, भगवान की माया में नहीं बांधती, भगवान की माया बांधती नहीं, और बांधती है बेईमानी, अपना नहीं है उसको अपना माने, उसको तो दंग होता है भाई, तो क्या करे। इस वास्ते आप साथ में लाए नहीं, ले जा सकते नहीं, रहते हुए भी मन के मुताबिक बना सकते नहीं, मन के मुताबिक चला सकते नहीं, फिर मेरी है हौसला चाहिए, मेरी कैसे हो, ये मेरी कैसे रहता हूँ, तो मेरी है नहीं, भगवान की है, भगवान का काम करो, उनको भोजन दो, कपड़ा दो, रहने का स्थान दो, आराम दो, सुख दो, सेवा दो, यह है बढ़िया चीज, हमारी सनातन सिद्धांत की बात है ये। अब आज इतना अन्याय, इतना अन्याय कर रहे हैं जो आप जानते ही हो, मेरे को बहुत बुरा लगता है। काटते हो, नष्ट करते हो, संतान नहीं हो जाए। अरे आपका काम ही नहीं है ये काम प्रकृति का, परमात्मा का है। ये मनुष्य का काम है। काम में तो कई बहनों मेरे से मिलती है, इन्हें बालक नहीं है, इतना वर्ष गया बालक नहीं है, तो बालक दे दो आप। हम कह रहे भाई हमारे पास बालक नहीं, हम नहीं दे सकते, हमारी शक्ति नहीं, हमारी सामर्थ्य नहीं। कई संत ऐसा कह देते हैं, मेरे जा बेटा हो जाएगा, हो जाएगा। हमारे को हम सामर्थ्य नहीं मानते, हमारे भी ताकत ही नहीं है। चाहती है बेटा, अगर बेटा बैठे तो बंद हो जाए, गर्भपात हो जाए, ये हो जाए। ऐसा अन्याय मत करो माता हो, आप माँ हो, संबंध करो, काम करो, उनकी रक्षा करो। ये तो आपका काम, चिंता आपको करना आपका काम नहीं है। स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो लड़कियां अपना भाग लेकर आती है, आपके भरोसे पर नहीं आती है। और ममता देखो तो भगवान की है, चिंता भगवान की। तो संत कहते हैं चिंता दीन दयाल को मो मन सदा आनंद, चिंता दीन दयाल को घर के मालिक चिंता करे, बालिक क्या चिंता करे, मौज करे तो आनंद करे। चिंता दीन दयाल को मो मन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। अपने आ जाए बाद में हो जाए, पान कौन करेगा, भगवान करेगा। और नहीं करेगा तो उलाना किशोर भगवान को है, आपको कौन उलाना देता है। अपने पास हो वो शिव देव सेवा कर दो, नहीं हो तो क्या बात है। सज्जनों की बात है ये, एक बात सुनी मैंने। काल पड़ गया, गाय भूखी है, वो गायों को घास खिलाता है। कई लोग ऐसे ऐसे है महाराज, गायों को घास नहीं खिलाते। कहते घास खिला कर जिया तो सकेंगे नहीं, फिर घास खर्च क्यों करे, निकाल दे गायों। कितना पाप, बड़ा भारी पाप। तो उनको कहा तुम क्या करोगे, कि जब तक घास रहेगा तब घास खिलाएंगे, घास खत्म हो जाएगा तो हमारे पर अन्न रहेगा, वो अन्न खिलाएंगे, और वो खत्म हो जाए तो हम गाय दोनों मर जाएंगे, फिर क्या, फिर कोई जिम्मेवारी नहीं। पर हम जब भी खा लेंगे तब तक गाय को भूखी नहीं रखेंगे। एक सज्जन की बात सुनाई मैंने, सुनी, कितनी बढ़िया बात है। कहा तो ये बात, अरे कहा नाश करना, खत्म कर दो। बड़ी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, स्वार्थ और आराम में इतने फंस गए कि हमारे आराम मिले, आराम में बाधा देगा, हमारे भोग में बाधा देगा। राम राम राम, यही तनु कार फल विषय न भाई। ये शरीर ऐसा काम का नहीं, क्यों अन्याय इतना अत्याचार करते हो, अपना भाव क्यों बिगाड़ते हो। क्या कर सकोगे तो कर सकोगे, नरकों का रास्ता तैयारी, इसके साथ कुछ कर सकोगे नहीं। तो मनुष्य शरीर नरकों के लिए मिला है, जिस कल्याण के लिए मिला तो क्या है कि अपनी चीज अपनी अपनी अपनी वो अपनी प्रबंध करने के लिए मिली है, अपनी कब्जा करने के लिए नहीं। वो कब्जा रह सकता नहीं किसी का भी। कोई है ऐसा ताकतवर जो कब्जा करे, अपना निभा ले, अपना ले ले, अपने ले ले सबको। धन को साथ ले जा सकता है, परिवार को साथ ले जा सकता है, जमीन जायदाद को, घर को साथ ले जा सकता है, मर जाता है, ये शरीर भी यहीं पड़ा रहता है। तो यहाँ पड़ा रहता है, आप अपना मानते हो, गलती करते हो, पहले से ही कह दो। अंत ही तो ये तजेंगे पावन, तू न सबे अब हीते, मन पसीते हो प्राणी अवसर बीते। अंत ही तो है तजेंगे, आपका वियोग होने वाला है, तो पहले से ही अब मेरे पीछे देखी बिगड़ती, पहले ही बैठा सुनिए। साधु समझ कर भली समझ गया, और दिवी जगत को पूठ, पीछे देखी बिगड़ती तो पहले ही बैठा रूठ। क्यों बिगड़ेगी हम बात, पहले बड़े भगवान। अब सेवा आप करो, सेवा करने में आपका काम है, कब्जा करने का आपका काम नहीं है, अधिकार जमाना आपका काम नहीं है। सेवा करो, अपनी शक्ति मुताबिक कमी मत रखो। रोटी है, कपड़ा है, जल है, जगह है, ऐसे सेवा करते हो। चिंता मत करो, भगवान को कह दो चिंता, तो संत कहते चिंता दीन दयाल को भगवान के और हमारे बंटवारा हो गया, आपस में समझौता हो गया। किस बात को? कि चिंता चिंता तो आप रहो, काम है कब्जा करने का आपका काम नहीं है, अधिकार जमाना आपका काम नहीं है। सेवा को अपनी शक्ति मुताबिक कमी मत रखो, रोटी है कपड़ा है जल है जगह है इसे सेवा करते हो, चिंता मत करो। भगवान को कह दो चिंता, तो संत कहते चिंता दीन दयाल को भगवान के और हमारे बंटवारा हो गया, आपस में समझौता हो गया। किस बात को? कि चिंता चिंता तो आप रहो, तुम आन रान हम लेंगे मौज हम करेंगे। सज्जनों कितनी विचित्र बात है, संतों की बातें हमने पढ़ी है सुनी है बड़ी अच्छी है, धारण नहीं हो सके तो वो तो भाई क्या करें, नहीं हो सके तो रो भगवान से कहो धारण हो जाएगी, लगन लग जाएगी धारण हो जाएगी, जरूर कर दो आप करके देखो, हमारी चीज नहीं है ठाकुर जी ये आपकी चीज, शरीर आपका मन आपका बुद्धि मैं अर्पित मनोबुद्धि मांगे मेरे में मन बुद्धि अर्पण कर दो मेरी प्राप्ति हो जाएगी, मेरा मन बुद्धि ये आपको बांधेगा और मैयर पद मनोबुद्धि मामी वैसे असंशय संदेह नहीं है इसमें, मन बुद्धि को भगवान को दे दो तो मुक्ति हो जाएगी, अरे अपना रखो तो बंधन होगा, अरे बंधन बंधन आपके पास में रहेगा और रहेगा कुछ नहीं, माल खरीदते हो बिक्री करते हो नफा और नुकसान आपके ऐसे माल तो रहता नहीं, माल तो गया नफा रहेगा नुकसान, तो अपने मन से नुकसान नुकसान अपने पल्ले पड़ेगा और कुछ नहीं आता नहीं, ममता के करने से नुकसान है वो आपको भोगना पड़ेगा, अरे अपना न मान कर काम करो अच्छी तरह से भगवान का काम करो, कितनी बढ़िया बात है, कितना सुंदर अवसर मिला है ये कलयुग का, बहुत बढ़िया अवसर है, इसमें स्वतः ही कल्याण स्वाभाविक अपना ठाकुर जी का है, ठाकुर जी का काम करते हैं, ठाकुर जी की जनता की सेवा करते हैं, ठाकुर जी के दरबार रहते हैं, ठाकुर जी का प्रसाद पाते हैं, ठाकुर जी प्रसाद सबको दे देते हैं, अपने तो मस्त रहो आनंद में मौज में रहो, आप अपने कुटुंब को अपना मत मानो बनता है ऐसा करोगे भगवान का है, हे नाथ आपका है सब, आपका ही घर है तो भगवान के ही घर में रहो, घर में रहने से तनख्वाह मिलती है, रतनगढ़ चूरू आदि में मैंने देखा है बहुत बड़ी बड़ी हवेलियां पड़ी है, एक ब्राह्मण को रखते हैं और ब्राह्मण के घर में इतना मकान नहीं है, बढ़िया तो मकान रहने को मिलता है और मालिक गर्ज करता है और पैसे देता है, अपने घर में कौन पैसा दे सकता, आप अपना मान लो तो कोई कह सकता, और एहसान मांगते हैं ये पंडित जी हमारे घर पर रहते हैं आदर करते हैं एहसान मांगते हैं, ऐसे आप सभी भगवान के घर में रहो अपने घर में क्यों रहो, फिक्र की बात है, पूछा कि महाराज हम तो अपना काम करते हैं तो भूल जाते हैं, अपने घर का काम करते हैं भगवान को भूल जाते हैं, मैंने कहा अपने घर में आज शोक ले लो पक्का विचार कर लो कि अपने घर का काम करेंगे ही नहीं, तो भगवान के घर का काम करें हम कर नहीं, हम अपने घर का काम नहीं करें, अपने घर का काम करो फंस जाओ, अरे अपने घर है ही नहीं, आप जन्मे उससे पहले घर था, विवाह होने के बाद अपना घर हुआ, ये जन्मने के बाद अपना घर हुआ, अरे कब तक मरे तब तक, तो थोड़ी देर बैठे हो अपनी जगह हो गई, थोड़ी बैठे आगे थोड़ा दिन के लिए अपनी है ही नहीं, पहले से ठीक ईमानदारी से रखो कि हम तो यहाँ आ गए हैं, छापा नहीं मारेंगे, हे मेरा ये कहीं करेंगे, ये मेरा करने लगे आजकल, मकान कलकत्ते में बढ़िया बढ़िया पड़े है किराया दे नहीं सकते, देते तो वो कब्जा कर लेगा, ये बेईमानी जो आती जहां दुख पाते, सरकार कहती हम हरिजनों की रक्षा करते हैं, रुपया ले लो पीछे मत दो, रुपये मिलना मुश्किल हो गया हमारा हरिजनों का, कौन दे सा वो दे जो गया वो दो, ये सुख पहुंचने का तरीका नहीं है, वे सहायता करते हैं, वे राजी हो जाकर हमारी सहायता कर दी सरकार ने, बेईमान बना दिए बंधन में पड़ गए, फायदा नहीं है भगत पर उधार नहीं मिलेगा उधार, ये दशा हो रही है हमने देखी, ये आप भी जानते हो, तो ये सुख पहुंचाने का तरीका नहीं है। अब भोगी रात दिन लगे हुए सत्यानाश करते संतानों का, वे क्या समझे इस बात को? सुख पहुंचाना चाहते महान दुख पहुंचाते, हम सेवा करें, सेवा ये नहीं, बेईमानी सिखानी सेवा नहीं है। पर लोग दोनों में बंधन होगा, क्या करें, किसको कहे महाराज, कहां रोए जाकर, कौन रोना सुनने वाला कोई नहीं। हम कहते भाई ऐसे मत करो, ईमानदारी रखो जो ठीक रहेगा। ये बात है, आपको बहुत सी बातें कही और आज भी कह दी, आप मान लो तो बड़ी कृपा होगी और नहीं मानो तो लाचारी करें क्या, बताओ। ये कहावत आती है मारवाड़ी, बैल बैल छूटे और बामण क्या छूटे, और क्या करे, बैल बैल छूटे बेचारे बैल और क्या करे, बामण क्या छूटे, कह दिया भाई माने ना माने मर्जी, नहीं मानो तो आपके बड़ा फायदा है, हमारे भी फायदा, आपके फायदा, दुनिया का फायदा, तीनों का फायदा, मेरे फायदा, आपके फायदा, दुनिया मात्र के फायदा, और भगवान राजी हो जाए, महात्मा राजी हो जाए, कुछ कौड़ी मत दो, उनको भोजन ही मत करो, दूर बैठे राजी हो जाए, के बड़े अच्छे है भगवान के भक्त है। ये बात इस वास्ते अपनी चीज नहीं है, ठाकुर जी की है, ऐसा मान काम करो वो ठाकुर जी का प्रसाद होगा। सदा महान निवेदित भोजन कर ही प्रभु प्रसाद पट भूषण धर ही रामायण माया, कैसी बढ़िया बात है, भगवान का प्रसाद है, पाव को मोद से प्रसन्नता करता। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।